بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الفصل العاشر في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية، الرقى مينجي ورقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. نرقية العوذة نكينجا ambazo huzunguliwa nazo yule aliye na matatizo, imma alhumma, nao yatokamana na kuumwa na mnyama kama nyoka au nge na wengineo, wasar'u, na yule anayangushwa na jini, wa ghairi dhalika min alafat, na mengineo katika matatizo yanayowapata watu. ويسمونها العزائم، نبيا ويتوى العزائم كسوديو هي رقية. وهي على نوعين، نزنقو لمقوانيكا في قوانيو في ويلي. النوع الأول أين يكوانزا ما كان خاليا من الشرك، نزنقو أمبالو لمسفشيكا كتوكمانا نو شركينا، بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن، أسوميوي لمقونجوا قرآني، أو يعوذ بأسماء الله وصفاته، أو أكينغو نمجينا نصف ذاك الله سبحانه وتعالى أزنقلي ونازو، فهذا مباح. إذن جامبو أمبالو هلين تتزلو لوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بالرقية وأجازها. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe amezungua na akaamrisha hilo jambo na akalijuzisha kwa kutumia Qur'an, kwa kutumia majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qal kunna narqi fil jahiliyyati. Auf ibn Malik asema tulikuwa tukizungua watu wakati wa jahiliya. فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك وأناجي كتك جنب هيلو. فقال متوم رسالما كممبيا أعرضوا علي رقاكم، نيونيشيني هاي مزنغوين هو مفنيا بيبي، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، زنغو هلين تتيزو ما دام سي شرك. قال السيوطي، الإمام السيوطي رحمة الله عليه katika kueleza lile zunguo ambalo la juzu mtu kulifanya yasema: waqad ajma'a al-ulama'u 'ala jawazi ar-ruqa 'inda ijtima'i thalathati shurut. Kwa ijma'i ya wanaovioni wamejuzisha zunguo, lakini likiwa litakusanya masharti matatu muhimu: an takuna bi kalamillah, iyo ni kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, au bi asma'illahi wa sifati, au kwa majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa an takuna bil lisani al-arabi, na pia sharti lingine iwe ni kwa lugha ya Kiarabu, ile ruqya kwa lugha ya Kiarabu, wa ma yu'rafu ma'nahu, kinachofahamika maana yake, sio tamtama ambazo hazieleweki azungumza nini. Kuna watu udanganyika akaingia kwa hao waganga walioko kumitaani, kisha mwanzo akaanza kana kwamba yusoma Qur'ani yeye akaingia, kisha yale anaofuata hayatamkwi kuwa ni kitu gani kinachozungumzwa pale, ukakuta mtu aingia katika ushirikina kwa ujinga aliokuwa nao. Kwa hivyo lazima iwe kwa lugha ya Kiarabu, mwanzo kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake na sifa zake. Akitoka nje hapo, huyo tayari amekosa sharti katika masharti ya zunguo ambalo limejuzishwa. Pili, iwe ni kwa lugha ya Kiarabu, wala sio lugha ya kikwao akawa zungumza maneno hayaeleweki mle. Wa an ya'taqida anna ar-ruqyata la tu'athiru bi dhatiha bal bi taqdiri Allah ta'ala. Tatu, ni aitakidi yule anayezunguliwa kuwa lile zunguo halina nguvu yoyote ya kumfanya anavyotaka yeye, bali ni kwa makadirio ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kila kitu. Wa kaifiyatiha, namna ya kusoma lile zunguo, an yuqra'a wa yunfatha 'ala al-mariyad, yule litasoma lile zunguo kisha apuliziwa yule mgonjwa, puliziwa kwa yani upepo ambao una mate kidogo, puliziwa yule mgonjwa. Au yuqra'a fi ma'in wa yusqahu al-mariyad, au isomwe kwa maji kisha apewe anywe yule mgonjwa. كما جاء في حديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. ثم سلم alichukua mchanga kisha ule mchanga akauweka katika chombo akaweka na maji akasoma ruqya kisha akamwagia huyo sahaba yale maji, na ni dawa ambayo imekubalika kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yaweza kuwa ni dawa zaidi kuliko zile ambazo watu zifuatiliza panadoli na nyinginezo. Hii yaweza kuwa ni dawa zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya magonjwa hata madaktari hawawezi kufahamu ni ugonjwa aina gani, hasa ikiwa ni masala ya ain, masala ya hasad, masala ya sihir. Mara nyingi ukienda katika mahospitali utakuta hawafahamu ni kitu gani, na shida iliyoko pale hawataki kuamini kama ile jambo lipo na hawafahamu. Sasa huyu mgonjwa tuseme nini, apimwa na mashini zote hana chochote, na hakuna ambacho kitamtibu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kurudi kwenye nini, kusomewa ruqya. Na ile jambo ambalo kila mmoja wetu ashaliona na kulishuhudia. Kwa hivyo hii ni aina ya kwanza ya aina ya zunguo ambalo la juzu kwa Muislamu kulifanya. An-nau'u thani ma lam yakhlu min ash-shirki, aina ya pili ni ile ambayo ndani yake mna shirki. Wa hiya ar-ruqa allati yusta'anu fiha bighayri Allah, nao ni yale mazunguo ambayo mtu yuyafanya akiwa yuataka msaada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Min du'a'i ghayri Allah wal istighathati wal isti'adhati bihi, kumuomba siku Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka msaada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala katika shida yake, na kujilinda na siku Allah subhanahu wa ta'ala. Karruqa bi asma'il jinn, kama zunguo kwa majina ya majini. Na haya yafanyika au bi asma'il malaika, au kwa majina ya malaika, wal anbiya was salihin, na mitume na watu wema. Fa hadha du'a'un li ghayri Allah, hii ni kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa shirkun akbar, na ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu. Au yakun bi ghayri lisan al arabi, au zunguo ambalo lazunguliwa kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Au bima la yu'rafu ma'nahu, au kwa maneno ambayo hayaeleweki maana yake. Na mara nyingi ilifanyika haieleweki huyu mtu azungumza nini, kumbe ndio zile shirki zake azifanya pale. Li'annahu yukhsha an yadkhulaha al-kufr au an yadkhulaha kufrun au shirkun wa la yu'lamu anhu. Kwa nini wanaovioni wameweka sharti iwe kwa lugha ya Kiarabu na kwa maneno yanayoeleweka? Kwa sababu isije mtu akaingiza kufru ndani yake na shirki ndani yake, na yule anayezunguliwa hafahamu kufanywa nini pale. Fahadha nau'u min ar-ruqya mamnu', aina ya zunguo kama hili halijuzu, limekatazwa. Kaingia mtu kwa wale mabwana pale, kushaingia pale ndani, ajifanye yashajua mwanzo na nini, anza kuzungumza maneno haeleweki, kisha kuambia wewe una kitu fulani fulani. Ya akhi, unjiwaje mimi nina nini? Na yawezekana akakutajia sawa sawa kile kitu licho nacho, sawa sawa, wala hilo si la kushangaza. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja wetu ana qarin, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja wetu ana shetani ambaye ndio humpoteza katika njia ya sawa, kila mmoja wetu. Na ndio pale mtu akiteleza huwa ni yule shetani amlingania katika uovu. Sasa huyu jini, huyu mganga huyu, ana majini ambao huenda wakazungumza naye yule, na yule si yuko na wewe wakati wote, hajua wewe una matatizo gani. Umwambia huyu ana matatizo kadha wa kadha wa kadha, kisha yule jini huja akamwambia yule mganga. Hapa kwetu tutawaita waganga, lakini ni wachawi. Akamwambia huyu ana matatizo fulani fulani fulani, wewe mujarrad ukiingia wewe waitwa fulani. Sasa yule anjuaje jina langu na una matatizo fulani? Anjuaje? Basi huyu kweli mambo yake, kumbe wewe watezi wa akili tu, watezi wa akili na majini. Na haya yafanyika, na ukawakuta watu waamini na kufuata. Alafu kuna hujja ambayo shetani amewapa wa watu, wasema kama ni mchawi ingelikuwa leta madhara, lakini huyu yuwasaidia atuondolea madhara, sio sema hivyo. Kuna madhara zaidi ya yeye kukuibia akida yako, itikadi yako na tauhidi yako ndani ya moyo wako, akakufanya wewe mshirikina? Kuna madhara zaidi yao? Ukawa wazunguka wewe watafuta mbuzi wa rangi tatu, kuna nani babangu mimi nataka mbuzi ya rangi tatu, kuna tofauti gani baina ya mbuzi mweupe, mweusi, ana rangi mbili, ana rangi tatu, kipi kilichokufanya wewe ufanye hivyo? Wauzaji mbuzi wana mtihani. Uja wakauliza, yafaa? Haifai kumuuzia. Na ukimuuzia mtu kama wewe na yeye mmeshirikiana katika lile jambo, unridhie lile jambo lifanyike. Wamsikia wazi, mimi nitaka mbuzi mweupe, ondoka hapa. Hata kama nina kumi, ondoka, sikuuzii. Kwa sababu kule utokako umekuja hapa, kwa nini wakusudia mbuzi rangi fulani? Bila shaka kuna nini, kuna jambo. Ikiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala unayemtindia, hataki kujua mbuzi wako rangi gani, wala hapati chochote katika kile unachokichinja. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kichinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, aangalia uchamungu wako. Kwani wapata nyama madamu, wapati chochote, ni ule uchamungu wako. Wafanya lillah, alhamdulillah. Kwa hivyo zunguo hili la aina ya pili ni ushirikina, na haijuzu kwa Muislamu kufanya. Usidanganywe sha. Na ikiwa iwezekana wewe mwenyewe kujifanyia ruqya, kujisomea Qur'an, ni bora zaidi kuliko kumwambia mtu akusomee. Na hata hao wanaosoma ruqya shar'iyya leo imegeuka, imekuwa ni biashara. Biashara baht. Hakuna kitu kingine. Yaani aweza tengeza yule pesa ya ajabu sana. Hukukatazwa kuchukua. Lakini hufanya kupita mipaka. Kuna mmoja aniambia, mimi bana, kuna ustadhi mmoja nisomea ruqya. Ya nini? Ya Qur'an. Lakini kikao kimoja shilingi 3000 sio 4000. Cha nusu saa hivi. Ikiisha ile nusu saa kwambie ishakusha, kama unataka niongeze, ongeza. Ndio wamwona yule mwenye jini anka hivi hivi, amtizama tu. Asoma, asoma, asoma, anka hivi hivi. Haathiriki nini? Kwa sababu huwa hasomi kwa ajili ya kumtakia kheri huyu. Ye asoma kwa ajili ya dunia. Na ndio wale utakuta, wajua, ukisomea mtu ambaye ana jini, ule ucha mungu wako ndio unausaidia katika kukubaliwa lile zungu lako na Allah subhanahu wa ta'ala, ili liathiri kwa uwezo wake. na kila uchamungu ukipungua athari yake pia upungua. Ni kama mfano wa upanga, waweza kuwa ule upanga wapata, lakini akishika mtu mkono wake dhaifu hawezi kuutumia kisawa sawa, na akiushika mtu mwenye nguvu ule upanga atautumia kisawa sawa. Ndio mfano wa ruqya. Ruqya yafanya kazi, hiyo haina shaka, lakini itategemea nani anayesoma ruqya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal katika tarehe yake walikuwa wakija kumshtakia kuna mtu fulani ameangushwa na jini, akitoa viatu vyake akiwaambia mwambie mimi naja. Wale majini wakionyeshwa vile viatu watoka, mpaka kafariki Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi. Jamaa wakahifadhi viatu vyake, mmoja akashikwa na jini, wakaja na vile viatu paka pale, akwambia yuaja. Ile jini anambia nyinyi mafikiria sisi wapumbavu, sisi tulikuwa hatuogopi hivyo viatu, twamuogopa huyo mwenye viatu. Wallahi lau amarana Ahmad ibn Hanbal an nakhruja min Baghdad la kharajna kulluna. Ahmad ibn Hanbal angesema sote tutoke Baghdad, tungetoka, asingebaki hata mtu mmoja. Yule alikuwa mcha Mungu, si nyinyi tuletea viatu hapo. Nani auambia tuogopa viatu? Na hii ndivyo ilivyo. Na kuna wale ambao hawaamini kuwa jini iwaingia ndani ya mtu. Tayib, huyu mtu yazungumza Kiswahili maisha yake hajasikika kizungumza Kiingereza. Mara naanguka azungumza Kiamerika haswa. Azungumza Kiingereza kama yotoka Umarekani. Kabisa. Sasa nani alimfanya azungumze hivi huyo? Kama si huyo jini. Ama akaanza, mimi namjua mmoja akianza kuzungumza Kiarabu utashtuka, naye mwenyewe hajui Kiarabu kabisa. Lakini azungumza Kiarabu tena cha Kimisri kile. Aizina ula azungumza hivi. Kimisri kabisa, kama anatoka Misri. Taib, huyu nani anayezungumza hapa? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith thabit akaonyeshwa kijana ambaye alikuwa akisumbuliwa na jini, akamwambia ukhruj ya adu wallah ana rasulullah. Taib, Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia toka ewe adui wa Allah, nani atoke? Lakini kuna madrasa aqlaniya ambayo yatumia akili tu, akili yangu haikubaliani na ili jambo. Sasa sisi tuliona mtibu wewe, huyo azungumza peke yake, ana wazimu unavyosema wewe, mtibu. Na mbona akisomewa Qur'ani wapona biidhnillah? Kwa hivyo kuna watu kwa tarafa inaqid, kuna wale wanaghulu katika haya mambo, na kuna wale ambao wayakanusha kabisa, ambao ni makosa. Na hili lisikupelekee wewe kuwa na hofu. Kuna baadhi ya watu wakiona mtu masururu pale aogopa, kuli ndio anavotaka yeye, na utabakia na hofu maadamu hutaki kuisoma tauhid. Ukisoma tauhid, wallahi moyo wako wapata utulivu. Sheikh, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah akitaka upate na madhara, hakuna anayeweza kukuondolea isipokuwa yeye. Allah ndiye anayetaka upate na madhara ukapatwa, na anayetaka upate na manufaa yakakupata. Wala sio jini, wala sio malaika, wala sio mitume, wala sio mtu mwema, wala sio mtu yote. Taiba kutisha wewe nitakufanya hivi na hivi, wewe nani utanifanya nini wewe? Wewe kama nani? Wewe ni kiumbe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akupeleka anavyotaka yeye. Na pia jambo la muhimu sana, at-tahassun bil adhkar, kujihifadhi na adhkar sabah wal masa. Mtu asikose kusoma adhkar za asubuhi na jioni. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamuhifadhi, atamuhifadhi kutokamana na mambo kama haya. Hili ni jambo muhimu sana ambalo wengi katika Waislamu leo wameligura. Na wewe ukienda leo katika hivi vituo vya kizushi vawa watu wa kusoma ruqya na nini, wana vituo vyao, tizama ta ikawa ni sababu ya yeye kudhurika, hal masa ikawa ni sababu ya yeye kudhurika. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka. Kwa hivyo zunguo au ruqya ni jambo ambalo linajuzu kwa masharti hayo tuliyoyataja, na Muislamu awe afahamu jambo hili muhimu sana. Wala usizungulie na mazunguo ya mitele bana. Mtu aje na mtele akumwagia mtele huu, tunanua mtele mtele zile. Huu upuzi huu. Ama chukua nazi mtu aipige na ukuta. Yaani siku hizi kuna tiles utatuharibia bana na nazi zako hizo. Wengine waje achukua kisani cha chai akivunda. Wewe una nini? Huu wazimu huu. Haya yote yafanyika ama yafanyiki? Yafanyika. Mtu akwambia kusomea zunguo kisha nshika mchele akurushia. Wengine arusha mtama, wengine sijui arusha nini. Wewe unifanyaje yule mtama? Ama mchele. Usopika mtele watu wakala nyumbani wangeketi kukirushiana mitele. Haya mambo yote haya kikhurafi haya ya uzushi haya, atakana Muislamu awe mwerevu, asikubali kuingizwa katika mambo ya kijinga. Mambo ya kijinga usikubali. Dini iko wazi na Mtume wa salam amebainisha kila kinachohitajika kwa Muislamu. Hatuhitaji sisi kufanywa wajinga na kama mnavyoita maalim. Mwite maalim bana ajazungue. Maalim mwaleta makusanyika pale, wewe mkeo una watoto nini, mkaa pale mbele mwanza kutupia mtele. Nyi mna hasad nyinyi, kutupia mtele. Ya hataki wa hasad, wewe malize utinde wewe kuku wale, kama ni mbuzi amle basi. Wala anajari. Kwa hivyo Muislamu atakana awe fatim, mwerevu afahamu. Na pia kumalizia, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza kusoma suratul Baqara katika majumba yetu, kwa sababu suratul Baqara kama anavyosema Mtume sallam, la tastati'uhu al-batala. Baqara wachawi hawaiwezi. Ni suratul Baqara. Lau kama mtu ataisoma katika nyumba yake itamuondolea mambo mingi sana ya shari. Akhdhuha baraka, Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuichukue suratul Baqara kuisoma ni baraka, watarkuha hasara, na kuiwacha ni hasara. Wewe jiulize ndani ya nyumba yako mwisho lini usome suratul Baqara. Mwanzo alif lam mim mpaka mwisho, amana rasul na zinaanza mwisho. Lini mwisho suratul Baqara? Wewe una matatizo mengi. Akhdhuha baraka watarkuha hasara. Ukisoma suratul Baqara ni baraka tupu ndani ya nyumba, na kuiwacha ni hasara. Wewe hujui yale yanayokupata yote, kwa sababu pengine ukiisoma suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala mambo yako kayafanya sahali. Hivyo hili pia ni muhimu sana kwa Muislamu washikamane nalo. Majumba yetu tuyaamirishe na Qur'an na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuondoe nyimbo haya ndio waita mashaitani. Kiingiza manyimbo katika nyumba ndio mashetani huja, na matatizo hayataisha. Wallahu musta'an. Ni mengi, kama tutayazungumza tutayamaliza katika mujtama wetu, kwa sababu ya jahal ya kutofahamu aqida sahihi. Lakini haya tuliyataja, asa an yaj'al Allah subhanahu wa ta'ala fihi albaraka. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.